Book 2 13 13 الأنشطة والأعمال فعاليتها ماذا تعمل مارتا؟ مارتا چه کار می کند؟ هي تشتغل في المكتب. او در اداره کار می کند. هي تشتغل على الكمبيوتر. او با کامپیوتر کار می کند. اين مارتا؟ مارتا کجاست؟ في السينما. در سینما. هي تشاهد فيلما. او یک فیلم تماشا می کند. ماذا يعمل پیتر؟ پیتر چه کار می کند؟ هو يدرس في الجامعة. او در دانشگاه تحصیل می کند. هو يدرس لغات. او در رشته زبان تحصیل می کند. این پیتر؟ پیتر کجاست؟ فی المقهى. در کافه. هو یشرب قهوه. او قهوه می نوشد. الى این یحبون ان یذهبو؟ کجا دوست دارید بروید؟ الى الحفل الموسیقیه. به کنسرت. یحبون سماع الموسیقا. شما به شنیدن موسیقی علاقه مندید. الى این لا یحبون ان یذهبو؟ به کجا دوست ندارید بروید؟ الى الدیسکو. به دیسکو. هم لا یحبون الرقص. شما به رقصیدن علاقه ندارید.